Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Bugün bir olimpiyatların ardından da birkaç cümleyle bir değerlendirme yapabiliriz herhalde. Bugün aynı zamanda futbolda da ligler başlıyor galiba. Biraz da ondan bahsedebiliriz. Aynen öyle, evet. Ama olimpiyata bir değinelim. Biz arada şey yaptık. Konuşamadık çünkü. Evet, konuşamadık. Geçen onu hafta. Belki bir hani genel vurgulamak lazım. Organizasyon ve başarılı ülkeler sporcular açısından doğrusu. Hani ben de televizyondan takip ettim. Ama hani organizasyon açısından hiçbir sorun yok gibi gözüküyordu. Genelde yorumlar öyle yani. Gazetecilerin yorumları, katılanların yorumları. Bunun üzerine sportif olarak da herhalde iyi bir olimpiyat oldu. Yani rekorları olan, yıldızlar çıkaran, hatta 4 yıl önceki efsanelerin şimdi devamını getirdiği bir olimpiyat oldu. Sportif olarak bakarsak şey öncesi, olimpiyatlar öncesi şu vardı. ABD mi Çin mi daha çok madalya alacak? Altını kim daha fazla alacak? Böyle bir şey vardı, iddia vardı tabii. Ve bazı araştırma kuruluşları da buna yönelik araştırmalar yayınlamışlardı. Kafa kafaya olacak iki ülke ama ikinci hafta, yani olimpiyatların ikinci haftasında ABD gaza bastı. Özellikle atletizmin, yani ilk hafta yüzme ve ikinci hafta atletizmin katkısıyla ABD Çin'i geride bıraktı bu sefer. Yani ev sahibi olmadığı olimpiyatlarda Çin geride kaldı. Toplamda galiba 14, altında 8 madalya geride kaldılar. Ve ABD tarafsız bir sahada dünya sporunun bir numarası olduğunu teyit etti ama hani tekrar vurgulamak lazım. Olimpiyatlarda yüzme ve atletizmin hem sporcu hem madalya olarak ağırlığı çok fazla. Ve Amerika Birleşik Devletleri de o iki dalı domine ediyor anladığım kadarıyla, değil mi? Öyle. Yani zaten geleneksel olarak iyiler orada. Bu sefer herhalde kendi beklentilerinin de üzerine çıktı. Sanıyorum ABD takımının Team USA diyor onlar. Team USA'nin olimpiyat öncesi bu iki daldan beklentisi 57 madalyaydı. Zaten müthiş bir rakam. 60 madalya kazandılar. Ve 25'i de altın bunların. Yani hakikaten çarpıcı bir başarıdan bahsediyoruz herhalde. Evet. Yüzmede 31 madalya. 29'da atletizmde, ki galiba beklenti atletizmde 25 civarıydı. 23-25. Evet. Şeydeki, yani erkekler sprintteki başarısızlığa rağmen, yani Jamaika'nın müthiş hegemonyasına rağmen 29 madalya çok iyi. Yani her daldan demek ki madalya çıkarmış ABD, yani dekatlonu, atması vesaire. Keza yüzmede de tabii ABD zaten hani hep öncü ülkedir ama Avustralya'nın da bu sefer iyice geri plana düşmesi ABD'yi tek bıraktı. Çin'in yaptığı çıkış bile onları engelleyemedi. Yani bu iki yüzme, iki dalda yüzme ve atletizmde ABD 60 madalya alırken Çin 15 madalya almış sadece. Yani 45 madalya fark. Oradan iki bu daldan. İki daldan geliyor, evet. İki daldan. Yani dediğim gibi tabii madalya ağırlığı ve sporcu ağırlığı da var. Ben olimpiyatlar sırasında ben şöyle bir baktım. İşte 10.500 sporcunun katıldığı söyleniyor olimpiyata. Yani o civardadır. Hani son anda çekilen, katılmayan, diskalifiye edilen vardır. Bunun 2200 atletizmde, 900'ü yüzmede, yani 3100'ü %30 iki dalda sadece, ki 26 spor dalı var, düşünün. Evet. Aslında hani tabii olimpiyatta başarılı gözükmek için zaten jimnastiği de bunlara eklemeli. Hani bu üç dalda bir şeyler yapmanız lazım, yani varlığınızı göstermeniz lazım, yani madalya sayısı olarak hem de en medyatik etki olarak, çünkü daha fazla yayın süresi zaten bu dallara ayrılıyor. daha çok ilgiyi bu dallar çıkarıyor, çekiyor ve hani asıl yıldızları da bu üç dal çıkarıyor doğrusu. Zaten iki efsanenin de Londra 2012'de de devam ettiğini, belki de son olimpiyatlarında daha da bir efsane olduklarını gördük. Biri Michael Phelps'i, Amerikalı yüzücü. Diğeri de Jamaikalı sürat koşucusu Usain Bolt. Yani 4 yıl önce hani iki büyük kahraman da onlar. Bu sefer herhalde efsane oldular diyorum ben. Phelps şey gözüktü aslında. 4 yıl önceyle kıyaslayınca böyle biraz başarısız gibi. Ama bu olimpiyatın en çok madalya alan sporcusu bütün dallarda. 6 madalya da aldı ve tüm olimpiyatlarda en çok madalya kazanan o sporcu unvanını da eline geçirdi. 22 madalyayla. Zaten 30'undan sonra başka olimpiyata katılmayacağını bundan önce de söylemişti. İşte Rio'da 4 yıl sonra 31 oluyor, 31 yaşında. Muhtemelen orada yorumcu olarak görüp dinleyebiliriz onu. Usain Bolt ise belki daha da zor yaptı. Yani 100 metre, 200 metre ve 4x100 metrede ikinci olimpiyat üst üste altın madalya kazandı. Bir de dünya rekoru var bayrakta. Yani eşi herhalde pek tekrar edilemeyecek bir başarı. Bir de hani özellikle Bolt için söylemek lazım. Sadece koşusuyla değil, yani yarattığı o hava ile hakikaten tüm olimpiyatlar tarihinin en renkli karakterlerinden birisi. Yani dün ona dair işte birkaç şey okuyordum. Olimpiyat köyüne mesela giremiyor. Girdiği anda diğer bütün sporcular hani yemeklerini, antrenmanlarını bırakıp ondan imza almaya koşuyorlar. Pardon, böyle bir havası var. Yani o yüzden sanıyorum pek olimpiyat köyünde kalamadı. Yani yemekhaneye girdiği anda onun girdiği bölgede bütün sporcular ayağa kalkıyormuş, böyle bir öyle mi? Havalanma, evet. Herkes ondan bir, yani bir fotoğraf çektirme, bir şey, bir imza. Hatta 200 metreden sonraki basın toplantısından bahsediyor. İngiliz gazetesinde vardı herhalde. Basın toplantısı işte tıklım tıkış dolu, her yerden gazeteci var ama özellikle şey ülkelerden, böyle sporda ileri olmayan ülkelerden gazeteciler toplantı masasının önüne geçip fotoğraf çektiriyorlarmış, hatıra fotoğrafı. Yani o soru sormak değil amaç orada. Hani orada oldum, oradaydım ben. Evet. Usain Bolt'un basın toplantısı. Usain Bolt yani büyük efsane olarak o. Bir de ama Johan Blake de aslında bayağı ciddi bir çıkış gösteren Jamaika'nın ikinci, çok yaşı da küçük anladığım kadarıyla. Blake 22 yaşında. Bolt'un 4 yıl önceki halinde diyebiliriz. Ondan 4 yaş ufak. Hatta şampiyon öncesi acaba geçebilir mi? 100 metrede altın alabilir mi? 200'de ne yapacak soruları vardı. İkisinde de müthiş koştu ama Bolt tam potansiyeline yakın koşunca çok yapacak bir şey yok doğrusu. Ben biraz ondan şüphe etmiştim. Acaba hani sakatlığını tamamen geride bıraktı mı, formda mı, biraz çalışma disipliniyle ilgili soru işaretleri vardı Bolt'un ama yani o sorulara tam gereken cevabı verdi. İki yarışta da ve işte saniyenin %12'si farklarla ve işte gelmiş geçmiş en iyi derecelerden ikisini koşarak altına ulaştı ama Jamaika'nın tabii yakaladığı üstünlük müthiş. Yani sürat koşularında alabilecekleri 7 madalyanın 6'sını aldılar. Sadece 100 metrede bronzu kaptırdılar. Evet. 200 metrede 1-2-3 yaptılar. 100'de 1-2 ve 4x100 bayrakta da dünya rekoruyla gelen bir altın madalya var. Yani 2,7 milyon nüfuslu Jamaika'nın hani hakikaten bu yakaladığı üstünlük müthiş. Kadınlarda da 100 metre altını var. İşte altın, bronz hatta. 200 metrede gümüş var. Bayrakta da gümüş var yine yani. Ama sadece işte bir niş daldan çıkardıkları 10 madalya var. İşte 2 tane diğer dallardan geldi. Yani 12 madalyayla madalya sıralamasında yukarıdalar. Evet, yani. Ama onlar hakkında da bir doping suçlaması yapılmıştı galiba bu Carl Lewis tarafından eski atlet. İma evet. Böyle bir, ya 4-5 yıldır böyle bir şey var. Jamaika hani nasıl riayet ediyordur doping kurallarına? Bir ulusal doping ajansları yok. Acaba sağlam mı? Ve ufak tefek ceza olan kişiler var. Mesela Yohan Blake'in kısa bir cezası var. Galiba 3 ay, 4 aylık bir cezası var. Hani daha ağır olmayan bilet için. Bolt elbette hiçbir zaman yakalanmadı. Birkaç önde gelen sürat koşucusu ceza aldı. Yakalananlar, uyarı alanlar var. Ama bununla ilgili sorular da mesela Bolt da yanıt vermiş. Sadece galiba geçen olimpiyattan önce bir haftada 4 kez doping testine tabi tutulmuş. Yani arada da bunun bu sayının çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bolt gibi, Black gibi isimler için. Yani sadece olimpiyat sırasında, öncesinde değil, yıl boyunca antrenmanlar sırasında ya da nerede bulunuyorlarsa kampta, Jamaika'da ve diğer ülkelerde muhtemelen çok sayıda teste tabi tutuluyorlar. Hani bunlardan kaçmak çok kolay değil. Doping yapıyorlarsa. Bir de bu olimpiyatlarda benim algımda mı seçicilik oldu, yoksa gerçekten bu iddialar çok mu fazlaydı? Bu doping imaları Türkiye'deki atletizm ekibine de, 200 metre koşucularımıza da bazı bir iddialar olmuştu doping yapıldığına dair. Ya burada çok fazla mı vardı yoksa? Buradan Türkiye'de ufak geçerken konuşabiliriz bu meseleyi. Dediğiniz gibi şey de oldu. Kadınlar 1500 metreden sonra İngiliz atlet Liza Dobrisky, altın madalya kazanan Türk atlet Aslı Çakır Alptekin'i kastederek söyledi. Yani aslında orada şunu ima ediyordu. Yani Aslı Çakır'ın 2004-2006 arasında dopingden aldığı 2 yıllık bir ceza var. Ciddi bir ceza. Yani benzer bir tekrarda kariyeri biter. Ömür boyu ceza alır. Onu kastederek, yani hani temiz olmayan birisi aldı demeye getir. İngiliz gazeteleri de buna, birçok İngiliz gazetesi değinmiş. Başka dallarda da var yani. Daha önce doping yapmış ve bu olimpiyatta madalya alan atletlerin bir ufak listesi de vardı. Atla orada Aslı Çakır'ın da ismi vardı. Yani daha önce yapmış ama hani bu olimpiyatta ciddi testlere, yani şeye güvenmemek tabii bütün bu olimpiyattaki doping kontrol sistemini eleştirmek, hani hiç çalışmadığını söylemek olur. Aslı Çakır için de şunu söyleyelim, hani Mart ayındaki İstanbul'da Dünya Salon Şampiyonası'nda dünya üçüncüsü olmuştu. Yani o zamandan beri çok sıkı bir denetim altında olduğunu söyleyebiliriz. Arada Avrupa şampiyonu da oldu. Yani bu seviyedeki bir atlet sadece olimpiyatta değil, ara dönemlerde de tıpkı Bolt gibi sık sık doping testinden geçer. Evet, dolayısıyla pek öyle tartışılacak bir tarafı da yoktu bunu. Yani şu tartışma Britanya'da da vardı. Belli federasyonlarda da hani böyle olsun mu diye. Yani daha önce doping yapmış, bir kere yapmış, cezasını çekmiş bile olsa işte o sporcu olimpiyata katılmasın. Böyle bir anlayış da var. Evet, onun savunan oralı olabilir. Ama hani işte cezasını çekmiş. Yani kurallar, çünkü zaten ikinci ihlalde ömür boyu boykot cezası veriyor. Hani hakikaten yapıp ona geze oluyorsun sporcu. Cezayı alacak zaten. Peki bu olimpiyatları bitirmeden bir de şeyi de sormak istiyorum ben Alp. Büyük Britanya önemli bir şey gösterdi. Yani sadece kendi ülkesinde olması, ev sahibi olmasının ötesine giden ciddi bir başarı elde ettiği ve geleneksel büyük, en büyük üçüne giren, daima giren Rusya'yı da geçmiş olması ilgi çekici. Üstelik de Almanya, Fransa, İtalya gibi geleneksel, hatta son zamanlarda yükselen Güney Kore'ye göre de epey fark atan bir toplamda da, altın madalya sayısında da epey önemli bir fark yarattığı görülüyor yani. Kesinlikle. olimpiyat öncesi Büyük Britanya takımının iddiası şuydu. Yani madalya sıralamasında Rusya'yı geçmek, geçebilmek. Hatta biz de konuşmuştuk tam olimpiyatların açılış günü. Kafa kafaya olacak tahminleri vardı ama Büyük Britanya 3. 4. günden itibaren liderliği eline aldı ve Rusya'nın önündeki liderliğini ve bir daha da geçilmedi Rusya'ya. Özellikle olimpiyatların 2. cumartesi günü tam ortasında yani bir günde 6 madalya birden aldılar. Yani atletizm dahil işte kürek, atıcılık ve olimpiyatlar sonunda da 27'si altın 67 madalyayla sanıyorum kapattılar. Ya da 62 mi? Toplamda Rusya önde. Yani 82 madalyası var galiba Rusya'nın. Rakam daha büyük ama sıralama altına göre yapıldığı için İngiltere Rusya'nın 3 ya da 4 altın madalyanın önünde kaldı ve hedefine ulaştı ama hani 19 altın 48 madalya tahmin ederken bunun çok üzerine çıktılar. Evet, ve işte, 29 altın 17 gümüş aldı. Yani yıllardır süren yatırımın karşılığı bu aslında. Çünkü İngiltere, Büyük Britanya daha doğrusu 1996'da bir altınla ayrılmıştı olimpiyatlardan. Yani 18. ülke sıralamasında. İşte bunun üzerine İngiltere'deki Milli Piyango'nun karşılığı olan lottery sistemiyle geliştirdikleri bir fon yönetimi var. Piyango'dan gelen parayı belli bir oranı spora ayırıyorlar, olimpik sporlara ve son 4 yılda yani bu olimpiyatın dahil olduğu dönemde bu miktar 300 milyon sterlin. 850 milyon TL'ye denk geliyor aşağı yukarı herhalde bugünkü kurdan. Hatta biraz daha fazla. Ve yani bundan mesela futbol, tenis faydalanmıyor. İşte kürek, su topu, jimnastik, atletizm. Yani olimpiyattaki hedef dallar faydalanıyor yerken. Bu dalların birçoğundan da yatırımın karşılığını aldılar fazlasıyla. Evet evet, çok yani oldukça başarılı. Organizasyonun da oldukça iyi gittiği de söylenebilir herhalde genel olarak. Başta, yani şeyden gördüğümüz, hani televizyondan uzaktan izlediğimiz hakikaten öyleydi. Bir ciddi sorun yok. Özellikle çok başarılı bir gönüllü sistemiyle gayet iyi bir organizasyon yaptı İngiltere'nin ve Büyük Britanya'nın, Londra'nın asla demek lazım. Açılış ve kapanıştaki tabii İngiliz müziği eşliğindeki şovda şey oldu. Artısı oldu her şey. Çok beğenildi anladığım kadarıyla özellikle açılış töreni. Evet, peki yani, tabii, Türkiye'nin de Büyük Britanya propagandasını bol bol yaptılar ama o işte her ülke kim düzenlerse Çin'de de Çin kendi kültürünün propagandasını yapıyor. İstanbul'da yapılırsa ne olacağını henüz düşünmek istemiyorum. Onu evet, ben de şimdi onu daha sonra nasılsa konuşma fırsatımız olur eğer yaşar görürsek, yani kendi adıma söylüyorum. Peki son olarak bir de olimpiyatlarda Türkiye'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsun? O aşağı yukarı 5 ila 10 madalya arasında olacağını söylemiştin. Senin tahminin oydu. Türkiye'de toplamda da 32. sırada yer aldı galiba Türkiye. 5 madalyayla. Tabii, Türkiye yani nüfus kaynak olarak bakarsak başarısız bir olimpiyat. Hatta son bence madalya şeyiyle, sayısıyla son 20 yılın en başarısız olimpiyatı. Hani diyeceksiniz de işte 2 altın var, 4 yıl önce 1 altın vardı ama 4 yıl önce 8 madalya vardı. İşte daha önce 3-4 altın madalyalı olimpiyatlar var bu dönemde, son 20 yılda. Yani madalyaları o ağırlık oranı verirsek, hani sadece altın sayısından değerlendirmezsek, herhalde 92'den bu yana en zayıf olimpiyat ve şey kurtardı yani, atletizm, tekvando, bir de kadınlar kurtardı diyebiliriz. Hatta atletizmde gelen 1500 kadınlardaki altın gümüş, yani belki madalya beklediğimiz ama 1-2 herhalde çok az kişinin tahmin ettiği bir daldı. Tekvando'daki yine gümüş madalya Nur Tatar'dan. İki dal kurtardı doğrusu, tekvando ve atletizm. Halter'de hiç madalya gelmedi. güreşte sadece bir bronz. Hani geleneksel madalya deposu olan dallar zaten katkıda bulunmadılar. Tabii olimpiyatlar öncesi 5 ila 10 derken hani kendi tahminimin ötesinde yapılan araştırmalara bakarak söylemiştim onu. Birçok kurum yapmıştı bu araştırmayı. Hani en düşük düzeyde tutanlar Wall Street Journal'dı galiba. Onlar haklı çıktı doğrusu. Hani Türkiye sadece 5 madalya verenler. 10 vardı çünkü. 12 var mıydı hatırlamıyorum ama daha yüksek tahmini verenler vardı. Hani genel itibariyle başarısız Türkiye. Hani bunun sebepleri bir, yani olimpiyatlara hakikaten böyle bir 4 yıllık ciddi hazırlığın olmaması, bu çok açık. Ve hani oraya temennilerle gidiyor hep Türk sporcular. Yani son 6 ayda 1 yılda bu iş hatırlanıyor. Ondan sonra uğurlarken de aslanlar, kaplanlar inandık. Halbuki bu iş gayet artık somut bir iş. Yani rakipleriniz belli, hepsini tanımanız lazım. Kendi sporcularınızın seviyesi belli. Yani orada ne madalya alacağınızı iyi kötü tahmin ediyorsunuz. Yani mutlaka altın favorisi olan birisinin çok büyük bir sakatlık, işte doping, yani bir talihsizlik olmazsa madalyasını alır. Türkiye'nin böyle bir sporcusu yoktu eskisi gibi. Yani Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Hamza Yerlikaya dönemini hatırlayalım. O zaman şu vardı, yani cepte bir altınımız var. Hatta iki, hatta üç. Öyle gidiyordu olimpiyata. Şimdi o da olmayınca hep şeye bindi. Ufak farklara bindi iş. Orada da işte Türk sporcular genellikle herhalde stres altındalar. Ve herkes yani şeyden, yarışmadan çıkan işte böyle bir stresliyim lafı ediyor. Kafasını gösteriyor. Evet. Elim ayağım birbirine dolandı diyor. Konsantre hani, olamadım. Bir an gözümü kaybettim. Evet, yani halbuki bu seviyedeki bir sporcunun hazır olması gereken diğer faktörler bunlar. Yani sırf teknik, taktik, fiziki değil, zihinsel bir mücadele var aynı zamanda orada. O konuda belli ki büyük bir eksiklik var. Bir de tabii şunu vurgulayalım, herkes ilerliyor sporda. Türk sporu ilerledi belli dallarda. Yani atletizm bunun göstergesi, çünkü başka finalistler de var. Madalya yaklaşanlar, final koşanlar. 30 sporcu boşuna değil ama hani uzun yıllar mesela Türkiye madalya getiren nişte dallar, mesela güreş. Yani özellikle 1948 ile 68 arası Türkiye'nin madalya deposu iyi döneminde. Hani niş bir dal yani. Türkiye orada çok iyi. En iyi ülkelerden biri madalyalarını alıyor. Hani rakibi kim? Siz hatırlarsınız Rusya değil mi? Bulgaristan. İşte belki İran. Belli birkaç ülke var. Yani Türkiye oradaki özel üstünlüğünü kaybetti. Başka öyle bir dal da geliştiremedi. Hani çok iyi olup madalya şansının olduğu. Kürek mesela. Değil mi? Hani kürekte bir ekol geliştirirsiniz. 4-5 madalyanız gelir oradan. Yani öyle bir dalı yok Türkiye'nin. Çok madalya veren dallarda da işte yüzmede zaten esamesi yok Türkiye'nin. Atletizmde bir çabası var ama orada da tabii rakipler çok iyi. Hele belli dallarda yani. İşte kısa mesafelerde belli. Karayipler ABD. İşte atmada eski Sovyet ekolü. Uzun mesafelerde Doğu Afrika. Yani bunlara karşı yapabileceğiniz şey çok sınırlı. Başarı şansımız az. O yüzden de 5 madalyada kalıyor Türkiye. Yani Britanya gibi ciddi planlı bir yatırım ve hakikaten bu işi yani son bir yıl kala düşünmemenin gerektiğini görüyoruz. 4 yıllık bir süreç bu. Yani zaten Britanya yetkililerinden biri söylemiş, yani ben bu olimpiyat sırasında 4 yıl sonrası için çalışmaya başladım sportif açıdan. Yani benim için bu bitti zaten. Başlamadan bitmişti yani. Sportif açıdan. Evet. Rio için çalışıyoruz biz artık. Yani bu seviyeyi korumak lazım. Çünkü hani ev sahibi avantajı tamam var ama sadece onunla değil. Mutlaka spordaki gelişmenin de etkisi var Britanyalılar için. Evet. Ve olimpiyatları da bu şekilde kapatmış olduk. Epey yoğun bir dönemdi. Peki bir kelimeyle de artık pek zaman da bırakmadık kendimize, olimpiyatlardan kalmadı ama o kadar da önemli değil zaten. Futbol sezonu açılıyor. Ne söyleyeceksin bir bir paragraf olarak. Doğrusu geçen pazar Erzurum'da Süper Kupa finali vardı. Olimpiyatın da kapanış akşamı. O maçla şeyim bozuldu yani. Moralim bozuldu doğrusu. Şeye dönüyoruz. Ligimize dönüyoruz diye. Yani olimpiyat hakikaten büyük bir heyecanla izledim 16 gün boyunca ama daha henüz ligin başı, hani büyük bir iddia yok. Sembolik sayılabilecek bir maç Süper Kupa finali. Yani olabilecek her türlü komedi oldu maçta. Maç öncesi zaten maçtan önceki günler bilet satışındaki itiş, kakış, maç öncesi girişti. Onları saymıyorum bile. Maç sırasında gollerden sonra yüzlerce meşale. Yine yakıldı, sahaya atıldı, sıra nasıl girdi belli değil. Maç süresince her türlü itiş kakış, hakemin yakasına yapışan futbolcu, meşaleler yüzünden duran bir oyun. Doğrusu moralim bozuldu daha şeyden, lig başlamadan. Daha başlamadan evet. Başlamadan moralim bozuldu yani. Geldik bizim tatsız lige diye. Halbuki işte yine Türkiye'ye gelen bazı isimler, transferler, umutlu olmak için sebepler de var ama yani. Herhalde özellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçı olduğu için gerilimden kurtulamıyoruz. Öyle tatsız bir tablo vardı. Bugün Eskişehir-Ordu maçı ile sanıyorum lig açılıyor. Büyük takımlar sayılır diğer günler oynayacaklar. Lige baktığımızda ise aslında şeyler, bu işe harcanan para ve bütçeler gösteriyor ki iki kutuplu bir Türkiye Ligi'ne doğru gidiyoruz. Süper Lig'e doğru. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ciddi ağırlığı var. Onların arasında acaba Beşiktaş'ı da, yani kan kaybeden Beşiktaş'a Trabzon girebilecek mi? Ciddi şüphelerimiz var. Bu tabii durumun böyle olması Süper Lig'in sonra hem bu sezonu hem sonraki sezonları için bir soru işareti yaratıyor. Yani İspanya Ligi'ndeki gibi tepedeki ikili diğerlerini ezer, tam bir hegemonya kurar mı sorusu var kafalarda. Bunu hani hemen ligin başında da test edebiliriz. Yani ilk 1-2 ay iyi ipucu verecek bize. Peki son soru, bu sene şike olur mu? Bunu cevaplaman için sormadım. Espri olsun diye yaptım. Ay, gelen bazı bilgiler var da neyse, ben onları saklayayım o zaman. Hani bahiste kullanıyordum ben hep onları, evet. O yüzden şimdi paylaşmayayım. Tamam, peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya İyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.